أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير صدق الله العلي العظيم. ده مبارک آیاتونه د سورۃ الملک د شپږم آیات څخه ما تلاوت کړ تر یولسمه پورې. درس به ان شاء الله تر اتلسمه آیات پورې. نو دغه اول آیات چې دی چې د شپږم دی بیا ځه تر یولسمه پورې چې حقوق او اجر کبیر دی. د دې ربط ته ما قبل سره دا دی چې ما قبل درس کې چې وکستش په یاد د سورۃ الملک سره تبارک الذی دغه ځای راونسه تر دغه سعیر پورې واعتدنا لهم عذاب السعیر. په دې کې خو د الله تعالی وحدانیت بیان شوی و په چا سره؟ په ذکر سره د صفاتو د الله او د افعالو د الله چې الله د دغه صفاتو خاوند دی، د دغه افعالو خاوند دی، متصرف دی. نو دا خو بل چا کې نسته. نو د الله تعالی توحید پر خلق حق دی چې دی باید د سات دا تیر درس او دغه مضمون دا اوس کې چې وللذین کفروا دغه کې بیا در دغه ځای پورې چې د یو لسم آیات یو اجر کبیر په دې کې بیا الله عز وجل اوس دا خبره بیانې چې دغه کسان چې د دغه توحید چې مخکې بیان شو چې منکر دي دغه به نو عاقبت سي، سزا به سي. کدا اس په خبره پوهیږي چې مخکې اثبات توحید وسو، اوس چې څوک نه مني کافر دی، مشرک دی، مکه ځنې ډکه ده، خدا صورت مکی دی، نو د هغو منکرینو دپاره عقوبت دلته ذکر کوي چې دغه ګوره په هغه دلایلو یو وحدانیت ثابت چې پر دلیل سربیره ته انکار کوي، نو دغه دي بیا سزا ده، دا دي بیا جزا ده. نو دس فرمایي وللذین او هغه خلقو لره کفرو چې دی کافرانه سوي دي بربهم پرب سره ده دوی د بیراب او د هم ترمنز نو دلته یو مضاف بار په ترجمه کې راځي. بیراب هم یعنی به توحید ربهم، خبر افوس به بیراب هم یعنی او به توحید ربهم د دا بیو د دا رب ترمنز دلته توحید ویژه د رب او د هم تر مابینځ باندې نه دی. کله چې خبر افوس دا توحید و رب ته بزاف دی چې دا مقدر دلته پروت. نو د هغه کسانو د فارق کفروچ دی کافران سیوی دی منکران سیوی دی په چا سره؟ په توحید سره. ربهم در رب د دوی عذاب د عذاب دی جهنم د دوزخ رو دی ته عذاب د چاور کول کیر د دوزخ و بئس المصير. نو الله تعالی د دوزخ عذاب د دوزخ کدا سم معرفه کی چې و بئس دیر بد دی المصير و دغه د ورګرځي د زینو د دوزخ مسخره زاید دی. علاوه د دیر بد د ورت د زاید دی، دا بیخ خطرناک زاید دی. نو دا د منکرانو د پاره دغه شی الله پاک ورکی وس دغه چور دغه ځای ته چې دی ورجنو څنګه یې علاوه اذا هغه وخت القو چ ورو غرزول شي دغه کافران دغه منکران د وحدانیت د الله فيها فدغ دوزخ کی ورو غرزول شي دا القات د القو مجهوله سره د ملاخاري نو خدای خو نو چیر خپل ورو میش القو دا من چ ورو غرزول کسي ور پري ملائکه ور ردو کی اخوات. نو اذا هغه وخت القو چ ورو غرزول شي دغه کفار فيها په دغه دوزخ کې سمعو دی بواوري دا څوک دغه چې دا وروغورځول سو دا کفار دی به واوري له هوا دغه دو ژخلر شهیقن بد آواز په زوره آواز. شهیق وای اصلي چې دی هغه د خره و هغه آواز ته ویل کیږي چې هغه ناره دی وکړي د نارې وروسته دلته یو رقم خره آري دی باره کوي نو دغسې یو خره آري دغه دا دی چې د آواز د ځان وخواته کشي لکه موږ چې د مثال دارکم دغسې یو آواز چې خر کوي دغه بد دی نو دا دوژخ به د ډېره غضب سفر دی دغسې هغه د مثال په تور راغرژی به پر وکړي دغسې بد آواز چې د سړي بد ځنه کیږي نو دوی به واوري له هوا دغه دوژخ ته شهیقن یو په زوره بد آواز وهي تفور وهي او دغه دوژخ به تفور ایشي فوران القدر کټو چې چې ډیر تیز ورتر لاندې باره دا بده په د خټکیر په سر باندې راس گئے را توی چې ډیر جوش شه چا جوش کوم گئے گئے شه ولي ورته کتلې مو دا غو دوژخ هم داس فوران کی خټی جب نو هي دا غو دوژخ به تفور خټی جوشی جب منا د جوش یو بتلق جوش یو خټکی دل دی وای را خټی جو خټی د پښپښتو کی موږ دغه تیز ای چې دوه توای چې پر سر باندې راس مطلق جوش سره اور خو نو جوش دی مازنو نو هي دې به تفور جوشیش نو امی اغا جوشی چه دو اور سخه پر جوشی جو اور پکشی که پر خلای رازی التا با شهیق و آواز ام لده دی با سنگ سر جوشی رو تکادو نجدی دی دا غدو رخ تمیزو چه سر جلالی سی من الغیضی دا غذاب سخه تچوا دا دیر دل دا با اس سر وچی وی پی انسانانو که دا خلق دا غر کمی چه غذاب و رغلی براوی دا غس غذاب و رغلی و سولو شین که دیش لیو چلوس با سر پتاو سی خلق امو شوی سر و بچی وی نو دا دو رخ با دا دیر در دا چه وجه کپیر که در دا غلی چه تاز ما در اب توحید نمانی دی با دا غس جوشی رو نجده دا چلوس با سر و چی وی تمیز دا جلاوالی تا ولکی نو چه چه و چی برا سر جلا جلا سی نو نو دی با جوشی جی دار کم تکادو نجدی دی دا غدو جخ تمیزو چی دی با سر وچی وی سر جلع بسی من الغیضی دا غصب و غصیه سخه چی پردو غو خلو بیر آغلی کل ما هر آغا وقت علاوی اول قیم چی وروا چی ول کرسی فیها فدا غدو جخ که فوجون یو دل تا جیس خدا معلوم سل چی دا دو جخ تا چی دی پا دلو دلو خارو گرویجی بس اپلای یو دلی بیا بلا دلی دسنو بچی دنو دا نو ولی الته د کوپر درجه فرق سره لري په دا کوپر کې چې دی په هغه کې بیا تجاوز تر حد نه دا ځینې غسل دغه په کوپریات ارمان نشي رقم رقم شکنځل کوي د جن ته مقدسات ته علما او ته بس دا خپل ارمان پر کوي نو دغه چې هغه ډیر مجرم دی هغه معنا وارد وارو هیڅ پسیا بل پسیا بل نو دا څه ډاله ډاله روان دي کلما هر هغه وخت ولقي چې وروغ ورزول شي واچول کړي سي فيها فدغه دوژخ کې فوجون یو ډاله سأل پښتنه بو که هم د دې څخه خزانه تو خزانه ها دغه چا دغه دوژخ پر دوژخ چې کم متصرفین اعلان مقرر کړی دي د ار یو ته خزین وای خزانه جمع ده په خبره پوهیږي نو سأل سوال بو که هم د دې څخه خزانه تو خزینه هغه واقداران ها دغه دوژخ څنګه پوښتنه به وکړي لم یأتکم نذیر آیا لم یأتی راتګ نه و کړی کوم تاسو ته نذیر یو بیروونکی دا ملایک خو په دلته له په پوهیږي چې دې دوژخ ته نور ملایک راولي راولي و دې ته دوژخ ته ورو غرځوي واچو نو چې ورځې خدای پوهیږي چې دې ته خو رسولان راغلي و د رسول خبره نه و منلې نو ځکه دوژخ ته ورلویږي که رسول یو چاته ګرسره نه وي راغلی د جن خبره تر غوږه نه رسیدلې نو هغه خو عذر پېښولې چې الله پاک ته وایي چې دې چا ژغله ولا خپل کړي چې الله واحد دی تیس خدای پاک واحد وګڼي شریک مور سره دوی خو بانه کوي نو دی چې دوژخ تر لیږ خو بانه نه لري ملک خو پوهیږي نو دا پوښتنه ولې ځینې کوي چې تیس ته به نظیر نه ورغلي ولې دوژخ ته راروان دا د دغه دپاره چې تهجد ورله راورکړي تهجد ور لره ورکی لکه د مثال په تور حکومت چې یو چاته پانسی ورکی برای ته په دې نوې خبر چې پانسی بد کار دی منا نور د زړه ته درد پېښې چې په خبر امینو ونې دي کا د سنې چې پښتنه ځنې کې ملایکې نه خبرې چې دا پر چی شي د ورځ ته ویږي نو دغه سوال تهدیدن دی د چیش ته پاره نه دی د استعلام د پاره نه دی چې ملایکې نه خبرې د څه پښتنه کې چې تست رسول راغلی او کنه راغلی لم یاتی ایا لم یاتی را تګ نو کړی کوم او تست نذیر یو بیرون کې د اعلی د طرف نذیر و د رسولانو ته ویل کیږي یا د رسولانو و جانشینانو ته ویل کیږي چې د خلکو درغاشه خبره ورسی دا تشته نور غلی تهدید ورکی قالو دا کافران بوای بلا هو منا ولی نور اغلی رسولان چو بیخی دیر اغلیو قالو دا کفار بوای دا دلی بوای بلا ولی نه قد په تحقیق سره جا راغلو نه مشته نذیرون بیرون کی د طرف د الله د الله عذابونه ګرد ول چې راته بیان کړو خو موږ څه کړو فکذبنا نو نذیر راغلی وو بیرون کی راغلی فکذبنا نو موږ تکذیب کړو درواغ ګڼل مو کړو موږ به هغه ته ویل چې له دروغو نه مسره پسې کوي د ځان څخه خبرې کوي خدای ته راجلې پر خدای بر ودر دغه شان موږ کوو وقلنا او موږ ویلی وو د خپل رسولانو ته موږ ما نزل الله ما نزل ندير نازل كوي الله على فاك من شيء هيت شيء تسوات زخدار علي جل الله تعالى روا ونروا علي جل دا شيء روادي دا نروادي نتيس نرواي مكوي الله تعالى كتابون علي جل توراتي انجيل دي زبور دي شيء دا من شيء نكيرادي استغرا ما نروا ونروا خدار علي جل دي ني كتابون علي جل دا زان شان سر او تكوي رات جوړي دي اس او خكرات دش دش كوي مش د خپل شوکه اشوي خپل ځواني ستاسو د لاسه فار د ځواني ارمان مې سپره کوله نو دې دغه سی ورته وای نو دې ورته بلا قالو دغه کفار ورته وای د ملایکو په جواب کې بلا ولې نه وس دې اقرار کی قد په تحقیق سره جا راغلی و نه مرته راغلی و نه مرته نذیر بیرون کی فکذبنا موږ دروغ غنل وکړه د دغه رسولانو وقلنا او موږ ورته ویل چې ما نزل نه دی نازل کړی الله علی پاک من شئ هیڅ شی نه حلال او حرام نازل کړی دی نه کتاب نازل کړی دی تورات انجیل دی زبور یا قران دی بچانه دین نظر او دامو پسی ورته ویلو ان انتم تسن نیاس ای رسولانو الا خو بیاس فی غدلال په یو گمراهی کې کبیرین لو تس په لو گمراهی کې اس الله خلاص تلارم سرا خص کده دا قسم ورته ویلو کده اس په خبره پوس یو دا ګاکی په اعتبار د مجموعه جماعتنو و ټول د قوت د خطاب چې جمع کې بارین رو ان انتم دا جمع صغار اور کنه نذیر ته خو چې یو نذیر وای خو دسی ورته ویل ان انت تنای ان انتم خو دلته جمع راوړل نو تاسو خو نذیر مفرد ذکر سوی چې نه دغه اره ډاله چې راځي راځي د دې خبرې چې پر لجمع کې نو د مجموعه د قوله دغه جوړې چې مجموعه رسولان ته دی دغه سوله چې تاسو ګرځې دروازه نه یاست موږ دغه سوی یو په اعتبار د مجموعه چې ان انتم تاسو نه یاست ای رسولان الا خو بیا یاس فی غدلال کبیر په یو ډیره غټه گمراهی کې دغه ته مملات رجل د خلق د خپل شوک اشوي خلق د ترقیس اچوي وقالو او دی به وای دا مجرمین چې دا د وژخ تور غرزول کیج تا چې ور واچ ول سید ملائک په جواب خدای را شروع دی وس دا خبرم د ملائک په جواب کې دی چې وقالو دی به وای لو کنا کچیر مج وای نسمع مج اور د لای خبره د رسولان یا ما هغه خبره اور د لوی او نعقل یا مج درک او ادراک کړی وای مج ته سوچ سماجه کړی فکر مو وهلی وای یا مج په هدر لوی په مو زغله وای وای ما كنا مجبنا في اصحاب بخاوندان كي السعير دتوجخ ارمن چ مجاد غو پکاول کړي وای یا مفخفل دخل مرچم سر وګریوان تک شته کړي وای برب مویل چنو الله تعالی د دنیا پیدا کړي د خو حق خو نو لري هغه د دې شرک په نور سره ثابت وي کله اسم الله خاري متوجه یا مد دې خبره اوریدلې وای او نعقل یا مش پخپل عقل زغله ولا سوچ مکړي وای یعنی انسان په دې مکلف دی د الله تعالی وحدانیت چدي دا پخپل په عقل امز دکیر زموږ مساله به در معلومه د اصول کچیر و یو سړی د غره په ککری کې لیس په ټول ژوند هیڅ انسان ورنی وین په شواهق الجبل معنا د غره په سکو کې لیس هیڅ شی او کینه د الله تعالی په قدرت دی لیس او شیخ وړی یا شی چوړی په ورځ د قیامت چې دی الله عز وجل دا د څخه د مازه پشتره نه کیشت المنزول نه کاوه پر دغه د وژخت نه شي د روزې پشتنه نه کی ولې دا پروحي احکام دي دا په تعلیم کول کیږي د الله تعالی وحدانیت کیدی دا تعلیم نه غواړي دا پتر چی شي دی د الله تعالی دغه نه زه پیژندلی وای چې دغه جهان یو چلوون کی لري دا په خپل د نظام نه پر او یعنی دی خو نو چې دغه په ککرې کې لوي سونه ورځ شپه خو ویني نو سپورمي ور مر خو ویني ستوري خو ویني بارانونو خو ویني خو واشر اشنه کیږي به او چیر به اشنه کیږي دا دغه سبب الله پاک د پیژندل وي نو کې د الله معرفت نو کړي دغه سړی دوزخ ته ورځ کې د الله معرفت کړي او دغه شپه ته کله په غری کې تیر کړي د اچا سره نه دی لیدل چې بیان ووري پر منزو پر روزو پر د زکات پر حج پر دوه باندې دوزخ ته نه شي ولې خو دې د فار د معلم نه ور لجل سوی چې دا خبر ور وشي هغه توحید چې دی هغه معلم نه غواړي هغه فطرتي شی دی نو دی به دغه وای چې کوم ځای د رسولانو خبر اوریدل وای پا فباري كده وحدانيت كده غدا لا إلا التكير سو مخكينو أو يا مش بخبلا عقل زغلولي أو نعقلو يا مش عقل درولي واي مش بوها درولي واي برا بوس كم تشم ويوس بيدو جاخت نورا شوالي وقالوا دي بواي لو كنا كتير مش واي نسمعو مش أوريدل واي خبر دا چاه مش أوريدل خبر دا رسولان أو نعقلو يا مش بوها دل بوها مزغلولي ما كنا مش بوس نوي في أصحاب فخيوندان وكي أسعير دا دو جاخ واس بوولي دا خيوندان وسخد دو جاخ مش واي دا ګرد بیان اوس د وجل زین کپروسه شراونه سی په دا غره کم دا مکالمه په مابین کې د ملائکه د دې شرال علاوه فاعترفو نو دې اقرار وکي به ذنوب په خپل ګناه وسره وز دې په خپل ګناه اقرار کې چې یا رجل غټ مجرم يم نیمه د عقل کار واخست نیمه د رسولانو د خبرې کار واخست فسحقا لاصحاب السعير فسحقا نو لري والدي د رحمت د الله خلاصه لعنت فسحقا ولعنت اذا لا طرف چالر لاصحاب خويندان در اسعير دو جخنو دا خود اسعير خوندان مخيال تكير سوره فوق كنزم ايات فاي كي چو چو عتدنا لهم عذاب السعير سعير دو جخت ويل كدل نو اسال دا غس فرما چنو دا خويندان تو دو جخ دي تليري والي در رحمت سخد الله فسحقا كدي مصدر دي ملاقاري نو دا چدي ظاهر لفظ خدا چا دي د مجرد دي فمعنى هذا مزيدي فأسحق الله فأسحق أنه يري والدي فأسحق أنه يري كل جاء الله تعالى دا سوك دا كفار سحقا يري كول دا مفعول مطلق دي دا فأسحق دا فراغ فعل دا محزوب دي ناغوخ دا يفعال باب دي فأسحق أنه يري كل جاء الله تعالى يعني دا رحمة زخش يعني لعنك يكبر ويري دي شال رجع أصحاب السعير خيوندان ورد شاد دو جخ نوس يا غفيع نست فسحقا يري والد دا رحمة دا ألاش موجة لعنك بور خلاصة بارا مش بترجمة كأنه لعنك يا أصحاب السعير خيوندان ورد دو جخ ترجع زي بور خو دغه د دوی د پاره د منکرینو د پاره چې د اعلی د وحدانیت انکار کی دوغه عقوبت بیان شو اوس په دغه دولسم نمبر آیات کې چې دی چې دا و اسیر و قولکم او دا غره کم په دغه بل په شی آیات کې چې دی په دې کې پر کوم ځای ان الذين يخشون پر دا ځای باندې ولاړ دي دا دولسم نمبر آیات په دې دولسم نمبر آیات کې به الله تعالی اغه کسانو ته شاغو د توحید حق پر ځای کړی دی اغه د لایلو چې غوژنی ول دی اتعاقب کړی دی او غو د فار الله تعالی د تشش بیانې هغه مصوبت بیانې لکه دا چې د کفار د فار عقوبت د منکرینو د فار چا چې بیا د الله تعالی وحدانیت بیان کړی دی او غو د فار بیا ثواب دی مصوبت دی د مصوبت عقوبت لفظ ما سره برابر دی اغه عقوبت منکرینو سو د مصوبت د مطیعینو چې اغه د الله تعالی توحید و منی د سپرمای ان الذين بشك حق خلق يخشون على فاكه شدي بيريج ربهم درب سخددي يعني عذاب ربهم ده عذاب بس درب بيريج براي نو سچل کړي براي نو توحيد علامه نلي ایمان راوړي نو شدي ده بيريج ده خبر رب بالغيب په غيب راي بي ذل ندي دا غسد الله تعالى پر صفات ایمان دي ده الله پر وحدانيت ایمان دي لهم ده دي ده فار مغفره بخشش دي ده گناه نو دغه چې موحدین دي د الله تعالی توحید منري دي هغه په غیب پر الله دغه ټول صفات الله تعالی ورسره منل جلال دي دلی نه دي نو دې در الله د ګناه مغفرت ورکې کې ګناه یې ځنی وسی او اجر او د دې د فار سبب دي کبیر او غټ دي د غټ سبب ورکول کې نو مل قاری اوس په خبره کې دای سپیدل د هغه منکرینو د فار عقوبت بیان شو په د دغه آیاتو کې ال تذکر شو او دا کسان لپاره چې منکر نه دي مقر دي توحید کې دا غه د لپاره په جز کې مصوبت بیان شو مصوبت دا غه دي چې له مغفرة او اجر کبیر بش یعنی ذکر کړ چې دا کسان چې الله سي بیریږي د ته بخښ د ګناه کول کیږي او د ته غټ ثواب دی غټ ثواب چې دی هغه نو جنت ولې کیږي دا فسید و آیات چې دي چې دا جرلسم وسورلسم دي په دې کې د دغه دوه خبرو د لپاره یو دلیل ذکر کړي هغه دا د خلکو ته سوال پیدا کیږي چو د آدم علی السلام ته چرونه سی بیا ته قامت پوری سونه انسانان دي دا نو په هر عصر کې چې دی چا د الله تعالی د توحید انکار کړی دی چا اقرار کړی دی ته دا ګور د ته الله تعالی مصوبت ورکی وخت الله تعالی عقوبت ورکی دا ولا کده چا پلا سره چلای چې دا کسان چې دا نو منکرین و د توحید به ربونو بیا سمال میږي په بخ خو زرو کلونه دې دونه چرسی ویږي او دا کسان چې بیا دې منکرین دي مقرین دي وجهه به الله تعالی جنت ور کتاب پر لګکس دلته الله دلیل پېښی چې دغه دواړو ته حق ولچ ورسیږي هغه چې منکر دي هغه ته بغه د عذاب حق ور ورسیږي د الله څخه نور کیږي او دغه چې مقر دي د توحید اقرار کړ دي وجهه بغه د ثواب حق ور لره ورکول شي ته ویل وایي چې دا به څوک به سره جلا کی سره ګډیږي دې سلام وایي واسروا او تاسی فتقی قولکم خبر اخبل واسروا تاسی فتقی قولکم خبر اساس امر حاضر سغاده د جمع او اجهروا او یادا سدی چ تاسی شکاروالی وکی به په دخل خبر اساس طور په خبره توای تاستا خبره کده توحید ده کده کفر ده اره واچ ده فتقی کای کی فزور کای انه علیم بذات صدور انه بشک دغ الله علیم خبردار دی بذات پغه خبر سره چ خویندان دی صدور د جګورو چستا پزړی کی پټه خبر ده پغه لا خبر دا نور خبر شته په خوله وای بلکه په بر ملا وای په زور ناری وای کی کرا قرار وای بلستا کر دی که جهر کای ک سروالی کای په دغ الله خبر دی وجه خو الله په اغه لا خبر دی شته په جبه گر سره نه وای نه په قرار وای نه په زور وای فقط فزلی کی جان جشن را گر جنو چ په اغه خبر دی دا د جیبی په خبر نه دی خبر چ په زور وای کی جا قرار وای کی نو چ دغه نه زیات علم دی نو داغه څخه دا ثواب والا او د عقب والا خلق ډیر زنی ورکیش نو داغه په آیاته چې دی الله د علم احاطه بیان چې دا الله علم محیط پر ټول خبر باندې مقر و منکر نه زنی ورکیش اره تخبل حق ورسوال ایسی که دا اسم مزمر پاید دلی بخصوال کسلی پیرسو چه علا چه عقوبت و منکرین و تورکی یا مصوبت و آغا چه تورکی چه مقرین دی دا بدا علا سا سرگت شه علا خبل علمی حتا با یعنی چه ما علم محیطی ایت سو کس ما سا نغلطی جی چه دا رخ مستحق دی پا غلطی که جنت تولار سی یا جه دا جنت مستحق پا غلطی که بچا تولار سی و دا رخ دا نسر کیش شر بدل کسی و اسرو تاسی فتکی قولکم خبر اخبلا او اجهرو یا تاسی جهر وکی بهی فداغی خبر سرمانا پا زوره ووایست اغا اسرار چی دی اغا بیعنا چی کراری ووایست وام اینهو بیشک داغا الله علیم خبردار دا اینهو چی دی گواه که پا معنا سر دا ایسو چی اغا چی دی که پتر که که لسه که الله پا خبر دی ولی وام پا خاطر دی چی الله پا که علیم دی پا کمو خبرو به ذات پا خویندان و سر اصدوری دا زگرو اغا خبر چی خاص پا زگر که پرتای زگر زکر کردی مراج زنی زردی ولی محل زکر کی رحال زنی مراج اغا علا قاید و صدر زکر کی صدر زگر تا وی خزر پا زگر کدی مراج زردی چی یعنی خدای خبر دی پا اغا خبرو چی خویند دا قلب و دا زردی په دا په شاید کوم دا غس الله فرمای دا غرد علم تائید کی خپل احاطه یعنی لا يعلم من خلق ایا لا يعلم علم نلر من هغه څوک خلق چې هغه پیدا کړی دا ټول مخلوقات خلق الخلق هغه مفعول نه حذف دي مل اخر سره چې شی جوړی مخکې په ذهن کې علم پر هغه لري بل په اختصاص جوړی کی کدی الته په ذهن کې علم ونه لري صورت نه دا غس اټکلی شین جوړیږي اشکالی شیان خونو داره کم دی چه زم زبا پر جواله دیسی و با پاشم رنگ با پاشم اگه پا خپل لذر که زینی جوار سیاته در زرکی صورت داره کم گیر خدای مخ که صورت در زرکی متصور که برا کلم دوری پیش کرد دسته که دسته که چه خلاصی اگه زرکی خدا متصور کردی مخ که نو داز دایم پر در مجبا در مخلوقات که مثال در تو یا در اگه سی دی رنگ دیسی پر جوال و دسته که اگه چه برسی خپل اشو شایسته مطر زینی جور سی سواری هم پکشی که نسی مطر وان پکشی که نسی در کم نکیر در مخ که در پزین که متصور کردی برا کلم کش که در شیان که نو در اله عز و جل خود دنیا خلق کردی دی نو در خلق به علم کیر دا الله عز وجل په علم کې دا ټول پراته و د کای کې و د یزده نسی و نسی در پیلو و در اسمان و در شمسی نظام دا ګرځ د په علم کې د خپل علم مطابق جوړ کړی نو ست څنګه ځنی بری کې چې دا د دوزخ مستحق دی او دا د جنت مستحق دی نه سره ګټي آیا لا يعلم علم نلری من هغه څوک خلق چې هغه خلق کړی دی بالکل لري خلق به علم نه کیږي نو مخکې خبر دا یا و هو او دا الله اللطیف بارک بندی الخبیر خبردار لطیف هغه چاته وای چې په باریک باریک شي باندې پیر برای ډیر لطیف دی کدا یې په خبره پوسې موږ پښتانو کې دا ریواج دی په خپل وای پلانې موشي غاف دی موشي غاف معنا د ځینې شاعران چې په شعرو کې باریکی بیانې برای موشي غاف دی مو ورشته ته وای نو ورشته چې پر منځ نیمه کې دا خو ډیر باریک بینه چې نه ورشته نیمه کې خو ځین شکیر چې ډیر یو سړی تیز نظری بارنو ورشته پر ما وینځ کړه در پای پورې سره نیمې کې نو دا ډیر باریک ویني ته ویل کیږي نو دا خو په دا انسانانو کې لاموږ چې ډیر باریک دغه موږ مو شګاپل نو دا الله عز وجل علم هغه ډیر باریکی څخه لا تیز دی چې ارڅو دقیقه خبرې الله تعالی ته معلوم دی او هو دی اللطیف باریک بن دی معنی ډیر باریک شیان باندې دا الله علم رسیږي الخبیر پر خبردار دی دا دغه ځای ترجمه چې د ملاقاتی و هو خو مبتدا ته اللطیف چې یو خبر دی الخبیر او بل خبر دی نو پر هغه رقم چې کې ترجمه داس کې چې هو دغه الله اللطیف بارک بن دی الخبیر خبردار دی او کدا سکه چې د الخبیر وبته د لطیفو صفت کړي بیا د سویل کیږي برګر د یو خبر دی او خدای یو صفت ته بل موصف دی نو هو د اعلی اللطیف الخبیر باریک بن خبردار دی برن بعد شه باریک بن خبردار دی مجموعه یو خبر سګوره باریک بن خبردار او چې جلا جلا خبره کې مازی حل قاعده په منځ کې نسته نو د اعلی پاک اللطیف باریک بن دی او د اعلی چې دی الخبیر او خبردار دی داس درجه زه پوری چې دی دغه د الله تعالی د علم احاطه بیان سو د او غسوال د په وکړه چې الله تعالی به اهل عقوبت والا او د اهل جنت والا د بس نه سره جلا کی چې د توحید منل دي کې نه دي منل دا اوس په سیچ آیات کریمه چې دی د جنس لسم آیات په دې کې الله تعالی ترغیب و توحید ته کوي چې الله نو د دلایل خو هغه دي چې سوال د عذاب دي د منکرینو واوردي ثواب دي د مقرینو واوردي زما علم دي ما غدي واوردي چې د الله پاک دغه علم دي زنه ګډیش هم ده بیا هم ترغیب کوي چې راسي توحید په چی سره کوي د الله تعالی نعمتونه بیانې چې بابا هغه ته پرېږده هغه سره نظر خطا کړه خدای نعمتو ته چې وګوري هم خوای خلق وای چې برای وای دونو د نیکی خونو چې د بدی سزا نه ده نو چې الله نیکی د سره کړی ته په کافر نه دا خو بجس ولا یا نو چې الله نعمتونه کړی خو الله یو وګڼه توحید چې دی د الله تعالی عبادت نو ترغیب کوي و توحید ته په چا سره په ذکر د مننو د نعمتو چې الله نعمتونه ذکر کوي دیس فرمای هو دغه الله الذي هغه ذات دی جعل چې ګرځولی د لکم سیس د فار الارض مزکه ذلولا مسخر و تابعدار یو څوک چې پلانای ذلیل دی ذلیل خو نه مراد دی دغه سر مخابله نس کوي سرکشي کی علام زکه زمر د فار زلول اگر زوال تابعدار مسخره چې کم تصرفات انسان په جام زکه کی کې په ټکټر یوې کی کې غاری سهان پکشي کی کاجی کدرانه درانه بیلډینګونه پر شش کی پر جوړی نو چې کم کار په کم زکه خور کی دغه د فار زلیل نه بس دای منی والا دا کار ته تو خدا ما کړل چې د زکه تاته تابع غر ولې نه دی تابع ستا د پاره شته وکړې نه کړې په دې کې د استعداد نه څه چې درته راشین کې ته کرنه په وکه په غر کې دغه نم کړلې دي ګلان کړلې نو الله که خپل قدرت پکې کاو د ډبري په منځ کې به راشین کې ستا ته سرپات دوغه پکې نه فیز نه دي نو که ته پکې کې د خوارې ماتو مې نو خام دې نو مزه کې څه وتلې نه دی ونه مزه کې خدای خپل دي غر خو د مزه کې یو جز دي ډبري خو د مزه کې اجزا دي نو ده الله پاک الذي هغه ذات دی جعل چې ګرځولې ده لکم سیس د فار الارض مزکه ضرولا تابع دار مسخره چې ته په کې ده غس کی فهم شو نو تاسو تاګ وکي فی مناکب په اوجو کې هاته دی ولا خریب مناکب جمع د منکب ده منکب د اوجې ته وای دغه بازو چې ورلی دغه د شاده خوا چې ده نور اربی کې دی دغه اړیک سره چې پیوند جوړ خوري دغه اوجه ده په اوژه کې خو د انسان طاقت شي هم پر اوژه باندې وړي دا لارې او سړکان چې پر مځکه تېر سوي دي ګواکې دا د مځکې اوژې دي پر دغه اوژه باندې الله وایي زه پر اوژه باندې وسغل دا دا د ولاړ د اوژې درته نیولې دي دا ستا لپاره دغسې ذلیله ده ستا مټران پر ځغلی که چې ټانګان پر ځغلی فهم شو تاسو تګ وکړئ په مناکبې په لارو کې هاده دي نو اوس د من قبل لغوي ترجمه خو ما در وشول چې اوژه ده دلته مراد ځینې لارې دي چې دا لارې ګواکې د مځکې اوژې دي انسانان یې پر اخیستي پیمانه کې به په لارو کې هاده د مځکې وکلو او خوراک وکړئ من رزقه د رزقه ده الله الله چې کوم رزق ستاسو لپاره په مځکه کې پاشلې دي دغه د رزق څخه چې شي وکړي خوراک وکړي نو ګوره الله هغه ذاتي چې مځکه زلوره ګرځولې ده ته چې تګ وکړي په لارو کې دیږي وکړو ته چې خوراک وکړي من رزق د رزق څخه ده الله د رزق مالا او تعالی در لره در کړی د مځکه هغه ذلیلوالې هم در لره در کړی دي دا خیوا د دې خبرې لپاره دعوت شنو الله پاک واحد وګڼي پسې و الیه النشور شو واستپ ربلت لای ام بدی ویل چې بابا سیدی چې نعمتو ده خدای خرم سجی ده خدای خرم زکه ګرځم زه خدای ته ځم په لاس نور کوم خود ده خدای سر کې شکو الله وی و الیه خاص و داغه الله ته النشور برته پاسول ور تک دی خو نشور دې د مرګ مست برته بیا به خدای ته کیږي نو چې الله ته برته ورځي نو په تور مخ چې ورسې شې کې په سپین مخ نو دا آیت کریمه کوم خبره بیان کړه طریقې بیا ورکې و توحید چې اوس الله تعالی یو وګڼه دا امن تم څخه شدی بیا د اتلسم آیات کوي چې فکيف کان نکیر په دغه کې چې بیا دی دلته ترهیب ورکوي لکه هغه چې ترغیب سو د پاره ده چې د توحید د پاره په دې کې ترهیب دی بیر ورکول چې بیا ام نه منی بیا دا وام واور تا ته ګوري کدا اسم الاخر دا رب څه ارزای بیانوم ده چې کته دا ام نه منی د دغه نعمتو سره سره نو ترهیب شروع ترهیب منا بیرول دیس والا فرمای امنتم ای امنتم تش په امن کیاس من په بیغمی کی است من د هغه چا څخه چې سمایش په اسمان کې دی چې په اسمان کې د پاچهی ده بنا د هغه ذات څخه نو اند جه څخه په امن کې است یخ صفه چې نن استل بو کې بكم په تسر الارض په مزکه تغه دغه مت ته چادر کړی دغه الله دغه نه قادر دي چې دا ډیر انکار کوي کله لکه قارون په مزکه بجنه نه بس نو ته په دې کې چا به خمه کړی دا امن چا ده کړی دی معنی منکر ته وای چې ته چې دا دغه نه کوپریات کوي کله دغه دغه مت ته چادر کړی کې په مزکه ژوندې نه نيسته کته و نه جسی وی دارکم خو دې خدا قارون دا ژوندې مثال دی چې مزکه کې یوازې شخصي نه وتی دا چې مزکه غیر کسی وی هغه خو به خېر کړي ایا امن ته پتیس په امن کې یاست من د هغه ذات څخه تصرفات کدا اس په خبره پوسی یو شی چې دروندی چې دا دغه شورای شورای دی تل تزی ته یو وس په فرغنه بوک شیر دغه نو شورای دی تل تکی سر ته نه راځي سپک شی چې یو خو نو سر ته راځي نو د امزه که به پر لشوري چې شج نه بس لکه قارون چې کرا کرا کشاون فیزا نه به بره هدا به تمور دا به سر ریج دی د پاره چې د چر ډوب کی ام امنتم ام ایا امنتم تسف امن کی اسمان د اغه ذات څخه فی السماء چې په اسمان کې تصرف پاچی دده و ام اند جه څخه په امن کې یرسل چر وابستی علیکم پر تاسو باندې حاسبا کیز بعد حسب دا شګو ته ام ویل کی نو حاسب هغه د شګو وسره زغری کیز سلی چې مرتای تو پنځ چورته وای لکه پر قوم د عاد چا روان بزور دا دغه څه په امن کې معنا خو نه د مځکې د خوا ته په امن کې چې الله عذاب نه سره کوري په مځکه بجنه نه باسي نه د هوا د خوا ته په امن کې چې الله تعالی عذاب نه سره کوري دغه ستوند باد به در باندې راولي کور به در باندې چپه کړي تسلی خو تسلی دی څونه غټ غټ تاوانونه پیښي نو ګوره هغه د مځکې د خوا څخه عذاب ورته متوجه کی چې الله عذاب نه تر کوري دا بل د هوا د خوا ورته متوجه کی چې الله د هوا د خوا هم عذاب در کوري نو شته د دوه خطرو تر منځ لاندې هم خطر درته متوجه دی سربیره نو د الله تعالی دغه وحدایت ولې نه مني ام امنتم ام ایا امنتم تسف امن کیاس من د اغه ذات په سمایش په اسمان کې د پاتشي او تصرف و ام اند د جس خ یرسل چر او دی لی علیکم پر تاس حاسبا کیز بعد طوفان فستعلمون کیف نذیر فسنو جدی بر تعلمون فیس به پوسی چ کیف سر کم ده نذیر بیرو نسما دا نذیر په معنا سر د مصدری معنا سزما بیرونه څنګه د بارا به پوسی چې زما بیرونه چې پلا پتا ته په مزه کنه نه وځو در باندې ورېږي بس تکلی غرخیږي یو سړی ایم لکه خارون چې ما مثال وای یا دا غس کیز بعد چې د تراسي چې علاقه ته باقی ام به پوسی چې ما بیرونه څنګه ده نو تر هغه راوځي خو ته چې وتا ته بیرونه راځي عذاب راځي د الله وحدانیت و منه ولقد او خامخه په تحقیق سره کذبت رواغ غنل کړي او الذين حق خلقو من قبلهم چې مخکې درديو دغه د مخکې در مشرکانو د مخ خوم کو پارتي سویلي او غو در واغنل کړو فكيف كان نكير فكيف سرکم كانو نكيري اغه انکار زما عذاب زما شپردي وخته دغه د عذاب پښتنه وکاله څنګه عذاب ورکړي نو دغه زای څخه چې دا اوس موږ راوي چې امنتم د دې زای څخه الله تعالی ترهیب ورورکی لکه فدغه هو الذي جعل لكم الارض مخکې آیات کې چې ترغیب ورلور کی توحید چې د الله تعالی او نعمتونو در پیاټ کی د الله تعالی توحید تراسي که هغه نه کوي نو بیا دغه عذاب ته چا په امن کې کړي چا ګارانټي در کړي د سند چې وتی ستبع عذاب نه در کول کیږي نو پر دې دنیا هم کې داسې عذاب در تراسي یا د ځکه د خو عذاب در باندې راوتل یا د اسما د خو عذاب در باندې راغلی خو بیا هم چا در کړي او کته و موږ بیا هم یا الله ایتس کیر امتونو وګوري برا به ته عذاب معلوم سی ولقد کذب کی دغه خبره وکړه ولقد او خامخه په تحقیق کذب واغ غنل کلی و الذین هغه خلق من قبلهم چې مخکې در دوی و غوچ تکذیب کړی فکیف کان نو څنګه و نه کیری زما عذاب کول و دیته ما نه فارق کین نو تخبل فکر و نو دا ګر د صورت خو مال مکی دی مکه خود مشرکان و ډکره دا ټول د لایل د دوی لپاره متوجه شو ک ترغیب دی ک ترهیب دی نو خاص هغه د مکی مشرکان نه دی په نن زمانه کې کای نوانی قبل مشرک دی قبل مشرکی اره وته دغه د لایل متوجه دي چې بعد الله تعالی حق لره ورکی هغه حق د توحید چې دای لريم په ذات کې واحد ذات شریک نه لري ام په صفاتو کې واحد ذاتي په صفاتو کې څوک شریک ورسره نشته نو الله عز وجل پر صحیح عقیده باندې موږ ته خاتمه راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.